Ne yaparsan yap. Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne yaparsanız yapın. Yaptıklarınıza dağılığınızda. Mutlaka biz üzerinize şahidiyiz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki. Apaçık bir kitapta ve mahfuzda bulunmasın.